kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 września, minęła 15. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Minister obrony Mariusz Błaszczak na ćwiczeniach wojskowych Jesienny Ogień 23 zapewnił, że w razie zagrożenia wojsko będzie broniło każdego skrawka polskiej ziemi. Politycy Zjednoczonej Prawicy zarzucają opozycji manipulacje w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu polskich wiz. Choć to wrzesień, w Łazienkach Królewskich będzie można oglądać plenerowe widowisko Noc Listopadowa. Na poligonie w Orzyszu skończyły się ćwiczenia ogniowe z udziałem sprzętu wojskowego i kilkuset żołnierzy. To kulminacyjny punkt jesiennego Ognia 23, ćwiczeń wojskowych otwartych dla publiczności, połączonych z piknikiem poligonowym. Pokazy poprzedziło przemówienie ministra obrony Mariusza Błaszczaka. W Orzyszu jest Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry. Aneto, o czym mówił minister? Dzień dobry. Szef resortu obrony powiedział, że data dzisiejszego wydarzenia, największego tego typu jak dotąd, została wybrana nieprzypadkowo. 17 września 1939 roku do Polski wkroczyły wojska sowieckie, co dla naszego kraju, broniącego się przed niemiecką napaścią, było ciosem w plecy. Dziś robimy wszystko, żeby Wojsko Polskie było silne. Żeby potencjał Wojska Polskiego był tak duży, aby Imperium Rosyjskie, które znowu odbudowuje się, nie postanowiło napaść na Polskę, aby odstraszyć agresora. Szef resortu obrony podkreślił, że Wojsko Polskie musi być silne po to, żeby bronić każdego skrawka polskiej ziemi. Po przemówieniu ministra zaczęło się ćwiczenie ogniowe, podczas którego publiczność mogła zobaczyć w akcji najnowszy sprzęt naszego wojska, w tym Abramsy, K2, Hajmarsy, Rosomaki i myśliwce F-16. Po walkach była defilada powietrzna i lądowa. Pokaz dynamiczny był punktem kulminacyjnym jesiennego ognia. Teraz na gości czeka piknik poligonowy i wystawa sprzętu, który brał udział w ćwiczeniach. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za relację o tym, jak Polska wzmacniała armię w ostatnich latach, można przeczytać na polskieradio24.pl. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca opozycji manipulowanie sprawą tzw. afery wizowej. Politycy formacji rządzącej przekonują, że kwestia dotyczy niewielkiej grupy osób chcących legalnie przybyć do Polski. Jednocześnie uważają, że w przypadku wyborczego zwycięstwa Donald Tusk i Koalicja Obywatelska pozwolą na napływ nielegalnych imigrantów do Polski. Europoseł Patryk Jaki z Suwerennej Polski nazwał kwestię nieprawidłowości przy wydawaniu wiz sprawą incydentalną, którą wykryły służby. Jak zaznaczył, liczba wydanych pozwoleń na pracę o niczym nie świadczy, gdyż kluczowe jest to, kto ostatecznie otrzymał wizę. W latach 2019-2023 57% wszystkich wiz wydanych przez Rzeczpospolitą otrzymali obywatele Ukrainy, 26% obywatele Białorusi. W tym okresie ze wszystkich wiz z prawem do pracy na terenie RP 78% otrzymali obywatele Ukrainy, a 13% wydano obywatelom Białorusi. Poza obywatelami Rosji pozostałe państwa oscylowały w okolicy 1% wszystkich wydanych wiz. Rządzący mówią, że nieprawdziwe są tezy, jakoby MSZ pozwoliło sprowadzić do Polski setki tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich i Afryki. W tym tygodniu prokuratura poinformowała o przedstawieniu zarzutów 7 osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. Wobec 3 osób zastosowano areszt. Jak podali śledczy, wśród osób, które usłyszały zarzuty, nie ma urzędników państwowych. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy wydaniu kilkuset wiz na przestrzeni 1,5 roku. 350 kg śniętych ryb wyłowiono wczoraj z kanału Gliwickiego, a w piątek 270 kg, informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach. Dzisiaj w tej sprawie zebrał się wojewódzki sztab kryzysowy. Przyczyny śnięcia ryb szukają naukowcy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Urzędnicy zapewniają, że woda w kanałach Gliwickim i Kędzierzyńskim oraz w Odrze jest stale monitorowana. Wieczorem w Łazienkach Królewskich odbędzie się plenerowe widowisko teatralne Noc Listopadowa. W zeszłym roku cieszyło się ono ogromnym powodzeniem wśród widzów, stąd decyzja, by już na 2 miesiące przed listopadem zaprezentować sztukę mieszkańcom Warszawy i turystom. Stanisław Wyspiański raz tylko był w Warszawie i wtedy odwiedził Łazienki Królewskie. O ile do tej pory w swojej twórczości ożywiał obszary głównie związane z Krakowem, to tym razem postanowił skupić się na doświadczeniach związanych z powstaniem listopadowym. To wszystko jest odtwarzane w sposób niesamowity w naturalnej scenografii Łazienek Królewskich. Czyli w ogrodach i zabytkowych obiektach. Noc listopadowa będzie prezentowana przez 4 kolejne wieczory, od dziś do 20 września. Początek przedstawień o godzinie 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską sporo słońca, tylko na Podkarpaciu miejscami może przelotnie popadać. Od 24 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie.

10 minut po 15, niezmiennie Trójka, Polskie Radio, Złoto Mrozu, no lśni to siatkarskie cały czas. Dziewczyny realizujące program się podmieniły. Olga Szućko za konsoletą, dzień dobry. Michał Żołądkowski przed mikrofonem. Blue Cafe gośćmi audycji, bo są nimi Dominika Gawęda i Paweł Rurak-Sokal. Mówiliśmy już o tym przed 15, ale to jest ciekawe, więc wróćmy jeszcze do Blue Cafe Jazz Night. To się zaczęło od tego, że w zasadzie można powiedzieć, że w pewnym sensie wychowałam się na jazzie. Mój tata w ogóle jest, no można powiedzieć, artystą też, erudytą, miłośnikiem sztuki, miłośnikiem muzyki, kinematografii. I ja w ogóle pochodzę z takiego bardzo, bardzo artystycznego, muzycznego domu. Moja mama grała na wiolonczeli, na fortepianie, także gdzieś w ogóle bardzo dużo było jazzu u nas w domu. I ja też jeździłam na warsztaty jazzowe do Puław, do Chodzieży, do Krakowa, gdzie się odbywa fantastyczne. Do dziś się odbywa Międzynarodowa Letnia Akademia Jazzu i bardzo jest po prostu bliska mojemu sercu muzyka jazzowa, mojej duszy. Paweł zadał mi pytanie, słuchaj, czy ty jesteś pewna, że taki projekt chcesz zrobić w ogóle, czy jesteś gotowa? A ja mówię, tak, ja marzyłam o takim projekcie, myślę, że nadszedł na to czas. Uważam, że jak wokalistka zaśpiewa Lush Life, to w takim razie możemy rozmawiać i tworzyć dalej. Jeżeli tu się wykłada, no to trzeba się na tym bardzo zastanowić. No ja się zastanawiałam głęboko, czy to śpiewać, ale tak serio, to strasznie się cieszę, że ten projekt powstał. Udało się zaprosić panią Ewę Bem, pierwszą damę jazzu, wspaniałą, niepowtarzalną, a też fajnie się to połączyło, dlatego że my się znamy z przeszłości, znamy się z warsztatów jazzowych, które się odbywały w Puławach i był taki rok, kiedy się poznałyśmy, ja byłam wtedy nastolatką i pani Ewa Bem od tamtej pory bardzo mi pomagała, bardzo mnie wspierała, wierzyła we mnie i spotkanie po latach na jednej scenie, to wszystko można usłyszeć i zobaczyć na naszym albumie Blue Cafe Jazz Night, ponieważ jest to album podwójnie wydany, czyli CD plus DVD, ale polecam DVD. To teraz akurat Blue Cafe w bardziej latino klimacie, czyli w trójce Noheo. Stale sobą być sobą, udajemy zawsze kogoś lub coś. Stale sobą być sobą, nie tak łatwo, a ten w lustrze to kto? Gdy popełnisz błąd, kto żyje, myli się, nie będziesz umiał spojrzeć sobie w twarz. Poczuj wtedy, że naprawdę dobrze jest, skoro ciągle jeszcze ją masz. Po co smutek? Zdjęcia

Ale naprawdę mamy super, super team, super muzyków. Ja się cieszę z tego, że jakby Blue Cafe z takim zespołem, o tym zawsze marzyłem, żeby to był zespół nieprzewidywalny. Czyli Blue Cafe może zagrać duże show, co udowodniliśmy, jak Dominika latała nad sceną i śpiewała utwory. Natomiast może zagrać utwory też Jazz Night, może zagrać oratorium z orkiestrą i tak dalej. Czekaj, ale, nie mów hobby, jeszcze tego nie zrobiłam. Też cieszę się, że gramy bardzo dużo koncertów kameralnych. Właściwie takich, powiedziałbym, no, akustycznych, gdzie jest inny kontakt z publicznością. Właściwie publiczność patrzy ci na ręce. Wtedy już nie ma tutaj... To już musisz być po prostu w 100% genialny, żeby to zrobić, wytrzymać tą presję, ale kontakt i ta gratyfikacja publiczności jest niesamowita. Kiedyś graliśmy koncert w Filharmonii Szczecińskiej. Pierwszy o 17, drugi o 20. Full ludzi o 17. Ja mówię do kamery, wiesz co, ale drugi raz myślisz, że ktoś przyjdą? Jeszcze było więcej ludzi, dostawiali krzesła i to jest jakby potwierdzenie tego, że warto takie koncerty grać. No a w ogóle my bardzo lubimy akustyczne koncerty i ja nie wiem, mi się wydaje, że to w ogóle są takie nasze ulubione, akustyczne. My w ogóle stawiamy na kontakt z publicznością. Dla mnie osobiście to jest priorytet i czy to są mniejsze, czy większe koncerty, ten kontakt musi być. Może zagrają taki koncert w Trójce. Będziemy nad tym pracować. Na razie kolejne ich nagranie, czyli w programie trzecim, to ty. Wiem, obserwujesz mnie, ja widzę ciebie też, widzę ciebie też. Ja wiem, to jedno pewne jest, to ciebie przed oczami mam. Kto wie, znów może spotkam cię, nim skończy się długi dzień. Tak trudno jest zostawić te wspomnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic. Kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Możesz zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Nie tak łatwo jest kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Z góry wiadomo, że to program Trzeci Polskiego Radia Blue Cafe w audycji Spotkania Trzeciego Stopnia. Nowa płyta wkrótce, jest nowy singiel. Czego jeszcze możemy się spodziewać? Jakie są plany? Ja zawsze zastanawiam się, jaką płytę zrobić. Nie chciałem się powtarzać, to ja już to znam. Natomiast chciałem zrobić kompletnie inną płytę i myślę, że mi się udało. Utwór Niewidzialni będzie jakby otwierał drzwi do tej płyty, ale nie będzie jakby takim jednoznacznym przykładem tego, co tam będzie. Tam będzie troszeczkę inaczej, tam będzie się działo tak bardzo magicznie. To będzie muzyka na przeżywanie, na takie refleksje, na takie zatrzymanie, żeby w tych szalonych czasach trochę jakby poczuć siebie i drugą osobę, a nie tylko tą rzeczywistość, która internetowo nas zalewa, czy w ogóle komórkowo i tak dalej. Właśnie o tym jest utwór Niewidzialni. Chcemy pokazać, że żyjemy w rzeczywistości trudnej, nie ukrywajmy. Jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy zalewani nieustannie zewsząd informacjami, spadają do nas jak głazy po prostu. Co chcę powiedzieć, że jesteśmy cały czas wszędzie widzialni, dostępni, online, przykuci do telefonów, przykuci do tabletów, do laptopów. Oczywiście jakby rozumiemy to, że i wiemy o tym, sami korzystamy z tych urządzeń, tak? Z internetu. Wiemy, że to są jakby nasze czasy, tak? Teraz jest, to jest taki świat. Ale pytanie, jak w tym wszystkim znaleźć czas, żeby zachować intymność relacji z drugą osobą, żeby spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi, żeby się oderwać, żeby właśnie nie być cały czas przykutym do tego internetu, tylko właśnie, żeby docenić tę chwilę tej właśnie niewidzialności. Stąd jest tytuł Niewidzialni. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne już. Jest coraz trudniejsze. Dlatego chcieliśmy na ten temat, na tą sprawę jakby no, rzucić światło, tak? Żeby pokazać, żeby się tak już całkowicie temu nie poddawać, żeby nie być takim tłumem zombie. To, że jest piosenka Niewidzialni, to znaczy, że my będziemy dla was niewidzialni. Na scenie zawsze będziemy widzialni, ale czasami będziemy śpiewać właśnie o tej niewidzialności, która jest konieczna, żeby nie zwariować. A Niewidzialni, nowy singiel Blue Cafe, jedną z propozycji do listy trójki, można zagłosować chociażby teraz na naszej stronie. Tymczasem fragment płyty Dada, czyli Rana w programie trzecim Blue Cafe. Mijamy się, czy ty o tym wiesz? Gdy zobaczysz mnie, będziesz błagał, by zatrzymać czas. Czemu nie jest właśnie tak? Wciąż mijamy się, a ja czuję, że nadejdzie ten dzień. Spojrzysz w moje oczy jeden raz i przestanie istnieć świat. Tylko tyle chcę, jeśli ktoś usłyszał mnie, żeby mały znak mi dał. Przecież tylko tyle chcę, by ktoś usłyszał mnie i pozmieniał ten nieludzki plan. Codziennie od nowa wymyślam cię. Jesteś już blisko, ja wiem. Codziennie od nowa wymyślam cię. A cię. I tak dobrze wiem, że przy tobie jest miejsce, które na mnie czeka i nie wypełni ci go nikt. Tylko tyle chcę, jeśli ktoś usłyszał mnie, żeby mały znak mi dał. Przecież tylko tyle chcę, by ktoś usłyszał mnie i pozmieniał ten nieludzki plan. Codziennie od nowa wymyślam cię. Jesteś już blisko, ja wiem. Codziennie od nowa wymyślam cię. A stale mijamy się. Spotkamy się i nie jedna łza potoczy się, gdy nie zrozumiesz, że to właśnie ja i że już nie jesteś sam. Tylko tyle chcę, jeśli ktoś usłyszał mnie, żeby mały znak mi dał. Przecież tylko tyle chcę, by ktoś usłyszał mnie i pozmieniał ten nieludzki plan. Codziennie od nowa wymyślam cię. Jesteś już blisko, ja wiem. Codziennie od nowa wymyślam cię. A stale mijamy się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubiłem grać w Star Wars ta zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Do 16 kończymy powoli spotkania trzeciego stopnia z grupą Blue Cafe, Dominika Gawenda, Paweł Rurak, Sokal. W tym roku 25 lat zespołu. Zatem kiedy będzie was można i usłyszeć, i zobaczyć na scenie? Nasz najbliższy koncert już 25 września w Filharmonii Opolskiej. Tam właściwie Blue Cafe, Jazz Night, Soul, Jerzy Małek, Wirtuos Trąbki, Dominika Gawenda, Blue Cafe. Podczas naszego koncertu Blue Cafe, Jazz Night pojawią się największe hity jazzowe, te jedne z najbardziej popularnych, ale również, co wydaje mi się jest też ciekawe, nasze utwory w aranżacjach jazzowych. Ten projekt to jest spełnienie naszych marzeń, a każdy koncert, który gramy, jest kolejnym takim olbrzymim naszym artystycznym spełnieniem, bo jazz jest piękny, ważny, w duszy mi gra. I teraz już wszystkim z zespole zaraziłam was. Zaczniemy wszystkim od klasyki, Fever, potem będzie Boulevard, potem będzie My Funny Valentine. Misty, ale zwróćcie szczególnie uwagę, jak będziecie na My Funny Valentine. Tam właśnie Dominika, grałem trzy instrumenty, Łukasz Sztaba na fortepianie, Jerzy Małek na trąbce Dominika i jeszcze oczywiście Michał Grot na gitarze basowej. Uczta muzyczna. Czyli zdecydowanie warto pojawiać się na koncertach grupy Blue Cafe. No to posłuchajmy jeszcze właśnie w trójce Blue Cafe. Tym razem Nie, nie. Yeah. plan for this. There's always room in life for this. Mobi ekstremalnie, to teraz będzie okazja wyjechać na prostą drogę. Przy okazji po 18, gdy powroty między innymi z weekendowych wyjazdów poleca się w programie trzecim, audycja Po drodze z trójką. Będziemy informować na bieżąco, co się dzieje. Wcześniej sekcja sportowa, po 16, trzecia strona medalu tego złotego siatkarskiego. No i oczywiście za 11 minut serwis trójki. No to my już dziękujemy. Olga Szućko, Michał Żołądkowski, udanego popołudnia z programem trzecim.